Obowiązuje do końca grudnia. Szczegóły w regulaminie i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 grudnia, punktualnie 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Maleje liczba zakażeń koronawirusem. Władze resortu zdrowia studzą optymizm. Wciąż grozi nam nowa fala zachorowań. Straż Graniczna nie wyklucza kolejnych prowokacji w pasie przygranicznym. Synoptycy ostrzegają, ślisko niebawem zrobi się praktycznie w całym kraju. Ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń i 29 zgonów. To dzisiejszy bilans pandemii koronawirusa. Statystyki potwierdzają spadkowy trend. Nowych infekcji jest o 15% mniej niż w ubiegły poniedziałek. Wiceminister zdrowia Waldemar Kleska w programie Trzecim Polskiego Radia zwraca uwagę, że wciąż musimy być czujni, bo może nas czekać kolejna fala zachorowań. Widzimy, że ta tendencja spadkowa, ten trend malejący utrzymuje się i myślę, że powinniśmy zintensyfikować te nasze działania, aby przygotować się na tą niestety kolejną falę, bo ona chyba do nas dotrze. Dlatego warto pamiętać o pełnym zaszczepieniu się. Do tej pory z tej możliwości skorzystało prawie 21 milionów osób w naszym kraju. Straż Graniczna spodziewa się dalszej eskalacji sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wczoraj 69 osób próbowało nielegalnie przejść na terytorium naszego kraju. Cudzoziemcy kierowani przez białoruskie służby są coraz bardziej agresywni. Niemal każdej nocy dochodzi do masowych prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej przez migrantów. W okolicach Czeremchy 26 cudzoziemców siłą forsowało zabezpieczenia graniczne. W dwóch miejscach w odległości 400 metrów przecięta została koncertina i w tych dwóch miejscach te osoby weszły na terytorium Polski, zostały zatrzymane zaraz przy linii granicy. Obserwujemy, że to są te same osoby. Mówiła porucznik Anna Michalska ze Straży Granicznej. Na terytorium Białorusi wciąż przebywa kilka tysięcy migrantów. Migrantów z Bliskiego Wschodu. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Szykuje się trudna noc na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem. Synoptyk Małgorzata Tomczuk mówi, że ślisko będzie w wielu regionach. Województwo pomorskie, zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego, województwo kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, północna część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego. Ostrzeżenia o oblodzeniu. Małgorzata Tomczuk dodała, że nad Polskę napływa arktyczne powietrze. W nocy miejscami temperatura spadnie poniżej minus 11 stopni. Tyle może być na Suwalszczyźnie. Samotni, ubodzy i bezdomni będą mogli liczyć w Wigilię na otrzymanie świątecznej paczki w Białymstoku. To wspólna akcja m.in. Caritas, Archidiecezji Białostockiej i Fundacji Rodziny Czarneckich. W ten sposób chcemy być w Wigilię z osobami potrzebującymi, mówi dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej ksiądz Jerzy Sęczek. Dlaczego to robimy? Dlatego, że spotkaliśmy Jezusa i to są Jego święta i to jest powód do naszej radości, że stał się jednym z nas, że pamięta o wszystkich. Mamy jakieś zobowiązania wobec Niego, dlatego też tak jak On przyszedł do ubogich, my również staramy się zauważyć tych ubogich, którzy są blisko nas i stąd są te paczki. A Dominika Czarnecka z Fundacji Rodzin Czarneckich dodaje, że osoby potrzebujące dostaną dwie paczki. W jednej paczce znajdować się będą tradycyjne potrawy bożonarodzeniowe oraz wigilijne. W drugiej zaś paczce znajdować się będą produkty z długim terminem przydatności do spożycia, m.in. makaron, konserwy, słodkości, kawa, herbata, jak również chemia, m.in. płyn do mycia naczyń czy szampon. Będzie to nie tylko symboliczny gest pomocy, ale faktycznie zależy nam na tym, żeby realnie pomóc materialnie najbardziej potrzebującym oraz samotnym mieszkańcom naszego miasta. Podobnie jak w ubiegłym roku z powodu pandemii nie udało się zorganizować wspólnej wieczerzy z ubogimi w białostockim zespole szkół katolickich. Uczniowie przygotowali jednak 700 świątecznych kartek z życzeniami, które będą dołączone do paczek. Najpopularniejsza chińska influencerka Via ma zapłacić grzywnę, której równowartość wynosi, uwaga, ponad 200 milionów dolarów. Dlaczego i co na to? Sama zainteresowana o tym w korespondencji Tomasza Sajewicza. Chińska celebrytka Via, która naprawdę nazywa się Huang Wei, została ukarana przez urząd podatkowy w mieście Hangzhou. Według władz od 2019 roku ukrywała ona część dochodów. Blogerka poinformowała już, że zamierza zapłacić nałożoną na nią grzywnę w wysokości 210 milionów dolarów. W ubiegłym miesiącu w Chinach za unikanie płacenia podatków ukarano dwie inne osoby zajmujące się tzw. live streamingiem, czyli sprzedażą towarów na żywo w internecie na platformach e-commerce. Według chińskich mediów influencerkom będzie też trudno powrócić do sprzedaży w internecie. planecie. 36-letnia Villa w tym roku uznana została za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób według magazynu Time. Jej majątek wraz z mężem szacowany jest na około 1 200 000 000 dolarów amerykańskich. Chińska królowa live streamingu karierę zaczynała w 2003 roku od sprzedaży ubrań w małym sklepie położonym w bliskiej odległości od pekińskiego zoo. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, przelotnie popada śnieg. Jak słyszeliśmy w serwisie, nocą na termometrach na Suwalszczyźnie nawet poniżej minus 11, minus 12 stopni. W większości regionów tej nocy od minus 7 do minus 3, jedynie nad morzem plus 1. A jutro pogoda bez większych zmian, też będzie przelotnie padał śnieg. W górach dopada kolejne 6 cm świeżego białego puchu. Jutro od minus 7 stopni na Pogórzu, minus 5 na Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce. Na Mazowszu minus 2, w Wielkopolsce plus 1, a najwyższa temperatura na wybrzeżu, tam Trójka z plusem. Trójka. Program trzeci. Z plusem. Słyszeliśmy w serwisie ostrzeżenia Instytutu Meteo. Ślisko na drogach. 2 dwójki i 7 trójek. Tomasz się kłania. Ja jadę właśnie w stronę Częstochowy A1 i od Częstochowy w stronę Piotrkowa wszystko stoi. I radziłbym ludziom uciekać w Radomsku na starą trasę 91. Bo jest tragedia. A na drodze jest szczaneczka. Ważne informacje drogowe na naszej antenie co pół godziny, już za nieco ponad 20 minut. Zachęcam także Państwa do telefonowania, również być może w sprawach pogodowych, ostrzeżeń dotyczących tychże. 2 dwójki i 7 trójek. Pytałem także, kto już ubrał choinkę. Czy to ten czas? Czy to już? zd@polskieradio.pl. Także mówiliśmy o szczepieniach dzieci i dorosłych również w tej sprawie. Nie tylko telefon, nie tylko maily, także numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. 71335. 7 minut po 16. Freaking punk and beef. No już 10 minut po godzinie 16. Właśnie w sprawie choinek i ubierania 2 dwójki i 7 trójek. Niektórzy nie ubierają choinki w ogóle. Jakby ich pozdrowić też, to też by było fajnie. Bo jest takich osób też. Kilka co najmniej. To ja życzę wesołych świąt. Również wszystkiego dobrego, choć tak smutno w głosie pan życzył, no to tym bardziej wesołych świąt. Rzeczywiście są i tacy, którzy nie obchodzą, nie ubierają. Z redakcyjnego grona błyskawiczną sondę zrobiłem. W zeszłym tygodniu już została choinka w naszym domu ubrana, tak usłyszałem. Jutro kupujemy, no więc będzie prawdopodobnie w środę, czwartek ubierana. Wczoraj, tuż przed Wigilią, obowiązkowo 24 grudnia. O, takie odpowiedzi padły. Ciekaw jestem, jak u państwa w rodzinach, wśród znajomych, być może w pracy. 2 dwójki i 7 trójek, polecamy się. To już prawie 11 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Ostatni odcinek południowej obwodnicy Warszawy otwarty dziś przed południem. Od dziś kierowcy mogą przejechać całą drogą od węzła Konotopa na zachodzie do węzła Lubelska na wschodzie stolicy. Jednym z najważniejszych elementów oddanego dziś do użytku odcinka jest najdłuższy tunel drogowy w Polsce, który ma ponad 2 km długości. O szczegółach Aleksander Przoniak. Nie tylko długość czyni ten tunel wyjątkowym. Jest to jeden z najnowocześniejszych i na pewno najbezpieczniejszych tego typu obiektów w kraju. Zainstalowano tu systemy monitoringu, w tym kamery obrotowe oraz kamery odczytujące tablice rejestracyjne na wlotach i wylotach do tunelu. Jak mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Szymon Piechowiak, są też tu czujniki powietrza i instalacje przeciwpożarowe. Oczywiście kamery, oczywiście również kwestie bezpieczeństwa pożarowego, czyli czujniki dymu, czujniki przeciwpożarowe na całej długości tunelu są tam podczepione pod sufitem, będą sprawdzały, badały, czy czasem nie mamy do czynienia ze zbyt dużym zadymieniem, czy nie ma wzrostu temperatury, który może oznaczać oczywiście pożar. Otwarty odcinek umożliwia przejazd całą ponad 30-kilometrową obwodnicą. Tak jak cała trasa ma parametry drogi ekspresowej, co oznacza, że dozwolony limit prędkości wynosi 120 km na godzinę, tak w tunelu limit ten wynosi 80 km na godzinę. Zwracał na to uwagę premier Mateusz Morawiecki, który brał udział w uroczystości związanej z otwarciem tunelu. Ten tunel będzie jednym z najbezpieczniejszych, ponieważ będzie odcinkowy pomiar prędkości, a więc wszyscy kierowcy, którzy będą tutaj jeździć, mam nadzieję, będą stosowali się do przepisów bezpieczeństwa. To takie ważne, ponieważ cały czas w naszym kraju ginie na drogach. Zbyt dużo osób ginie. Każda osoba, która ginie, to jest o jedną za dużo. Ale nasze statystyki nie są dobre. Kolejnym zadaniem dla drogowców jest dokończenie budowy autostrady A2 tak, by można było nią dojechać do granicy Polski z Białorusią. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnił, że dojdzie do tego już za kilka lat. Za 2 lata Siedlce, jesteśmy w Siedlcach autostradą, za 3 lata w Białej Podlaskiej. To bardzo oczekiwana przez wszystkich użytkowników dróg droga autostradowa staje się rzeczywistością. Budowa tunelu pod Ursynowem kosztowała 700 milionów złotych, a koszt budowy całej południowej obwodnicy Warszawy to ponad 4,5 miliarda złotych. To ja jeszcze z kronikarskiego obowiązku dodam, że oddany dziś na warszawskim Ursynowie tunel to nie koniec w sumie imponujących inwestycji drogowych, bo obecnie trwają jeszcze 3 takie głębinowe budowy. To tunel drogi ekspresowej S3 Stare Bogaczowice w Sudetach, to ponad 2300 metrów. Obiekt będzie najdłuższym pozamiejskim drogowym tunelem w Polsce. Na Dolnym Śląsku to się dzieje. Tunel między Naprawą a Skomielną Białą na S7 Zakopianki to też ponad 2 kilometry i jeszcze tunel pod Świną w Świnoujściu to prawie 1,5 kilometra. Oddane już niedługo, miejmy nadzieję, w jak najszybszym czasie drogi. Tunel pod Świną w Świnoujściu. Tak się zastanawiam, bo nie słyszałem o tym, że południowa obwodnica Warszawy, no może cała tak, ale tę część dzisiaj oddana nie ma swojego patrona. Może niekoniecznie szukając imienia z nazwiska, ale może jakiegoś zjawiska, imieniem czego można by określić właśnie ten tunel w ciągu południowej obwodnicy Warszawy. Przypomnę, ponad 2 kilometry, no w sumie prawie 2,5 kilometra długości, najdłuższy w Polsce. To tunel drogowy, no to może tak ku podpowiedzi. 2 dwójki i 7 trójek, najszybciej i najłatwiej, jeśli mają państwo jakieś propozycje. Polecamy się. Dreaming in the moonlight. Podpowiadają, a ja tu uważnie nasłuchuję tych głosów, że to ostatnia prosta przed świętami Bożego Narodzenia. Zapytałem, się tak troszkę wyrwało, czy to już, czy jeszcze w sprawie ubierania choinek. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja tylko chciałem powiedzieć, że my mamy w domu choinkę na ponad 2,5 metra, prawie 3. I wczoraj razem ze szwagrem i z teściem zaczęliśmy ubierać. Tak to nas zmęczyło, że o 17 nasze żony dokończyły. Tak, to ze szwagrem można się... Bardzo panu dziękuję i zupełnie rozumiem. Wiem, o co chodzi. 18 minut po godzinie 16. Panie redaktorze, także się uśmiecha. Chyba pan wie, o czym mówimy. Krzysztof Łoniewski w studiu, redakcja sportowa. Dzień dobry, jeszcze raz. No ja nie ubieram choinki, tylko wnoszę na górę. Trzeba się Jestem fizolem w domu, a od artyzmu są inni. Otóż to. Ale nie w tej sprawie się zebraliśmy tutaj w naszym redakcyjnym gronie. Chcielibyśmy porozmawiać o zakończonej właśnie rundzie jesiennej Ekstraklasy, a powód, no przynajmniej ten wczorajszy, tak mi się wydaje, nazbyt oczywisty, no... I wiesz co? I to jest tak, że tak naprawdę myśląc o tym spotkaniu, które się wczoraj wydarzyło przy Łazienkowskiej, w którym mistrz Polski Legia dostał lekcję futbolu od Beniaminka Radomiaka. Radomiak przegrał 0-3. Tak naprawdę w tym spotkaniu, jak w soczewce, skupiło się to, co wydarzyło się w tej zakończonej rundzie in plus i in minus. Posłuchajmy Tomasza Lipińskiego, dziennikarza Kanal Plus Sport. Dwie rzeczy pozostaną mi najbardziej w głowie. No fantastyczna gra Radomiaka, której na pewno nikt się nie spodziewał i ja też się nie spodziewałem. Można to oczywiście porównać z Wartą z poprzedniego sezonu, ale na większą skalę, bo i gra jest ciekawsza i drużyna może też ciekawsza, taka złożona z rzeczy nieposkładalnych wydawało się, bo trochę Polaków i trochę takich egzotycznych piłkarzy, ale którzy nie okazują się tylko najemnikami, ale takimi, którym zależy na tym, żeby tutaj grać, żeby tworzyć fajną drużynę. Druga rzecz, która na pewno mi pozostanie w głowie, no to fatalna, beznadziejna, no nie wiem, jakich tutaj epitetów, przymiotników używać w przypadku Legii Warszawa, no bo w tym ostatnim meczu no mieliśmy na oczach niemalże taki przykład dobrze zorganizowanej, funkcjonującej drużyny, czyli Radomiaka i quasi drużyny, taka, która udaje być drużyną, czyli właśnie Legia. Źle dobrana pod względem umiejętności, charakterów. Wszystko się jeszcze posypało w trakcie. Wszystko od A do Z postawione na głowie. Tak jak przez jakiś czas jeszcze można było porównywać z kolei Legię do problemów Lecha z poprzedniego sezonu, gdzie faza grupowa Ligi Europejskiej zadziałała na szkodę wynikom w Ekstraklasie kolejorza, no to tu w Legii to było podobnie, z tym, że podniesione do potęgi drugiej, albo nawet i trzeciej. W podobnym tonie, ale z pewnymi różnicami. Sezon podsumuje były trener Krakowi, obecnie ekspert TVP Sport Robert Podoliński. In plus, w pewnym momencie występy polskich zespołów europejskich pucharach, szczególnie na ziemi rosyjskiej, czyli Raków, Częstochowa, bardzo dobre występy w Rosji, Legia, trudna droga eliminacyjna z mocnymi rywalami, natomiast kolejne zaskoczenie tego sezonu to jest pozycja Legii i sytuacja w warszawskim klubie, której chyba nikt się nie spodziewał przed rozpoczęciem i nawet jeszcze 2-3 miesiące temu, kiedy Legii tak dobrze szło w europejskich pucharach. Świetna postawa Radomiaka in plus na pewno, świetna postawa Wisły Płock i to chyba na gorąco tyle. Sporo rotacji, sporo zmian trenerskich i coś, co budzi uznanie na pewno, to postawa Pogoni Szczecin, sposób gry w piłkę i siła, przede wszystkim skład, personalia Lecha Poznań i sposób budowy tego zespołu na ten sezon. To a propos Lecha Poznań. Lech to na pewno drużyna, która wyszła na prostą, która w tym momencie ma największe widoki na to, żeby sięgnąć po tytuł, o którym marzy od dłuższego już czasu, ale która dla mnie pozostaje nadal zagadką. Też ciekaw jestem, jak właśnie z tymi problemami, które coraz bardziej są widoczne, poradzi sobie Maciej Skorża, który w poprzednich latach dawał wyraz tej postaci, która w przypadku jakichś pojawiających się problemów nie za bardzo potrafi sobie z nimi radzić, tylko powoduje, że te problemy jeszcze stają się większe. Presja będzie rosła, bo już ten główny konkurent właściwie odpadł. No i ciekaw jestem, jak sobie z tym wszystkim Maciej Skorża poradzi. Jeśli on nad tym wszystkim zapanuje, jeśli te transfery, które do tej pory nie można powiedzieć, że są nietrafione, ale też czy tak do końca nie przekonało, tak jak ten Baluła, jeśli one rzeczywiście na wiosnę będą funkcjonowały tak, jak to wszyscy sobie w Poznaniu wymarzyli, to Lech zdobędzie to mistrzostwo i zdobędzie w sposób jak najbardziej zasłużony. Ma fajną, wyrównaną kadrę. No, jeszcze jedna zależność, no co z Kamińskim? Czy Kamińskiego uda się zatrzymać do końca sezonu? Czy też Lech zdecyduje się sprzedać tego zawodnika już w przerwie zimowej? Jego odejście może spowodować pewne perturbacje. To prawda. A czy walka o tytuł rozegra się między Lechem a Pogonią? Na tą chwilę tak to wygląda i chyba dwa najciekawiej grające w piłkę zespoły w naszej lidze. Ja bym jeszcze nie skreślał Rakowa, bo to jest zespół bardzo solidny, na którego wpływ pewnie jakieś miały występy w europejskich pucharach. To jest już wyeksploatowany zespół, znając Marka, bo tam taryfy ulgowej nie było nigdy. Natomiast to ciągle jest zespół, z którym trzeba się liczyć, warto się liczyć, przekonała się o tym ostatnio choćby Jagiellonia, ale to jest ciągle gracz, który może jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. To jeszcze opinia Roberta Podolińskiego o transferze do Górnika Zabrze Łukasza Podolskiego. Dla mnie to jest sytuacja bardzo podobna do sytuacji Kamila Grosickiego. Człowiek, który przez dłuższy czas nie grał, potrzebował troszkę czasu na pobyt z zespołem, na normalne przygotowania. No i to jest facet, który potwierdza jednak w ostatnich spotkaniach swoją klasę. To na pewno nie jest przypadek Łukasz, a no, umówmy się, pewnie zapotrzebowanie na Łukasza nie wynikało tylko z tego, że Łukasz miał być tym piłkarzem, który poprowadzi Górnika do Mistrzostwa Polski. Wiele rzeczy dookoła marketingowo-świadomościowych pewnie w Zabrzu, przy okazji pobytu takiego gracza w Zabrzu się wydarzyło. I to też jest fajne, że tacy piłkarze do naszej ekstraklasy wrócili, bo pewnie jeden z takich znaków tego sezonu to jest kilka powodów udanych, może mniej udanych, ale to chyba dobrze, że tacy piłkarze wracają do Polski albo chcą kończyć swoje kariery w Polsce. I rzeczywiście ci, którzy oglądali wczorajsze spotkanie Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze, widzieli, jaką klasę potrafił pokazać momentami Łukasz Podolski, a ci z kolei, którzy przyglądają się występom Kamila Grosickiego w Pogoni Szczecin, też muszą docenić klasę byłego reprezentanta Polski. To by było na tyle, jeżeli chodzi o takie krótkie, na szybko podsumowanie piłkarskiej PKO Ekstraklasy i rundy jesiennej w tych rozgrywkach. Krzysztof Łoniewski z Trójkowej Redakcji Sportowej, bardzo dziękuję. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, 24 minuty po godzinie 16. Don't cry, a snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, a snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know. The North.

Radionawigator Trójki. Tunel południowej obwodnicy, ale właśnie w tej sprawie także państwo telefonują. Zachęcamy. Kolejne informacje z druku już za niespełna godzinę. A teraz po 16.30 skrót wiadomości. Filip Jarek. Szczepienia przeciw COVID-19 dawką przypominającą przyjęte za granicą będzie można wpisać od 22 grudnia do krajowego systemu, przekazało w komunikacie Ministerstwo Zdrowia. Jak dodał resort, będzie można to zrobić w punkcie szczepień. Ważne jest, by szczepionka była dopuszczona do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że trzeba zrobić wszystko, by zapobiec atakowi Rosji na Ukrainę. Andrzej Duda bierze udział w szczycie Trójkąta Lubelskiego na Ukrainie. W moim przekonaniu to Rosja powinna wycofać się z działań, które podejmowała na przestrzeni ostatnich lat. Przypominam, że w 2008 roku był to atak na Gruzję, w 2014 roku był to atak na Ukrainę. Dzisiaj de facto Rosja okupuje część ziem gruzińskich, okupuje także część ziem Ukrainy, myślę o okręgach ługańskim, donieckim. Prezydenci Polski i Litwy zapowiedzieli też wsparcie dla Ukrainy w związku z jej aspiracjami dotyczącymi członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. Z powodu pandemii po raz drugi krakowska Caritas nie zorganizuje tradycyjnej wieczerzy wigilijnej dla najuboższych, którą co roku gromadziła niemal 1000 osób bezdomnych i samotnych. Dobra wiadomość jest taka, że będzie wydawana im gorąca zupa i paczki z żywnością od godziny 12 w kuchni świętego brata Alberta, którą Caritas prowadzi przy ulicy Dietla. Więcej informacji za niecałe pół godziny. Bardzo dziękujemy. Tymczasem Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. O ponad 15% w skali roku wzrosła w listopadzie produkcja przemysłowa. Wzrost był dużo większy od oczekiwań. Oddech złapała wreszcie motoryzacja, mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Produkcja aut wzrosła względem października o 1/3. Załamanie sektora motoryzacyjnego wciąż jest odczuwalne na rynkach globalnych. Czeskie fabryki Skody pracują z około 50% wydajnością. Z kolei Volkswagen wstrzymał wbrew oczekiwaniom produkcję w swojej największej fabryce w Emden do 10 stycznia z uwagi na niedobór półprzewodników. W konsekwencji wyraźnie spadnie liczba zamówień na polskie podzespoły. Rodzime zakłady w Poznaniu i we Wrześni wciąż pracują w niepełnym wymiarze godzin. Najlepsze wyniki w listopadzie odnotowały branże eksportowe, sektor chemiczny, metalowy oraz maszynowy. Ministerstwa Finansów oraz Rozwoju i Technologii przygotowały stronę internetową na temat zmian czekających przedsiębiorców od nowego roku. Jak mówi wiceminister Olga Semeniuk, od połowy grudnia działa też infolinia. Przez najbliższe pół roku w godzinach od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, każdy obywatel, przedsiębiorca może zadzwonić na infolinię i uzyskać poradę z zakresu wielu obszarów tematycznych związanych z Polskim Ładem. Między innymi zmian podatkowych, w tym nowych składek zdrowotnych, ale również mieszkalnictwa, emerytury bez podatku, rodzinnego kapitału opiekuńczego, wsparcia dla firm wdrażających innowacje. Numer infolinii to 22 765 64 64. InPost zmienia praktyki po interwencji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Brak opłat za weryfikację przesyłek, których wymiary nie zgadzają się z podanymi przez konsumenta, czy wydłużenie terminu na odbiór przesyłek z punktów o ograniczonej dostępności. To niektóre ze zmian wdrażanych przez przedsiębiorcę. Od dziś mniej płacimy za paliwa na stacjach w Polsce, a skorzystają na tym również mieszkańcy regionów graniczących z Polską. Eksperci zakładają, że wzrośnie turystyka paliwowa do Polski, przede wszystkim z Niemiec. Dolar kosztuje 4,10 zł, euro 4,63, frank szwajcarski 4,45, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 42 grosze. Ekonomia u nas ponownie w Trójce po 18.30. To będzie ekonomiczne podsumowanie dnia. Teraz kilka słów o pogodzie. Wieczorem i nocą pochmurno, przelotnie popada śnieg i w Karpatach dosypie kolejne 10 cm śniegu. Dziś w ciągu dnia dosypało 15 cm, no i w Tatrach intensywnie pada śnieg. Na szczycie Kasprowego Wierchu teraz, jak patrzę, 70 cm białego puchu, no i temperatura tam minus 11 stopni. No i w górach, wysoko w górach obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Bierzemy to pod uwagę. Nocą na termometrach od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie, w większości regionów minus 7, minus 3, jedynie nad morzem do plus 1, a jutro pogoda bez większych zmian, przelotnie popada śnieg, wiatr słaby, umiarkowany, w Tatrach porywisty. Jutro na termometrach od minus 7 stopni na Pogórzu, minus 2 na Mazowszu, do plus 3 na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Za 24 minuty 17, 2 dwójki i 7 trójek w sprawie nazwy nowego tunelu południowej obwodnicy Warszawy. Dzień dobry, Andrzej z Ursynowa. Dzwonię w sprawie nazwy dla otwartego świeżo tunelu. Otóż znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego obozu wojskowego, gdzie pracowali polscy kryptolodzy nad Enigmą. Do tej pory jest tam pamiątkowy głaz. Proponuję nazwać tunelem Enigmy. Bardzo panu dziękuję. Tak, to rzeczywiście nieprawdopodobna, powiedziałbym, niezła historia. A propos historii, to właśnie ta na dziś, już za chwilę o stałej porze. Teraz za 24 minuty 17. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie za mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Za 21 minut 17. Dzień dobry, wita Piotr z Warszawy. Dzień dobry, Piotr z Wrocławia z propozycją na nazwę tunelu w Warszawie. Jamnik, no bo jamniki są takie długie. Może będzie to numer jeden, chciałbym. Propozycję na nazwę tego tunelu. Otóż myślę, że powinien się nazywać tunelem Barei. Mam nadzieję, że przejdzie. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i zachęcamy. Dwie dwójki i siedem trójek. No a teraz już za 20 minut 17. Niezła historia. Jak zwykle o tej porze codzienna lekcja historii. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. A wydarzenie na dziś z 20 grudnia, rok 1902. Wtedy to aresztowano w Madrycie Teresę Imbert wraz z rodziną, która przez 20 lat oszukiwała ludzi na wyimaginowany spadek milionera. Panie profesorze, na czym polegało jej oszustwo? Można byłoby to uznać za taką pierwszą wersję piramidy finansowej, chociaż na innych zasadach oczywiście. Tutaj chodziło o to, że pani Teresa, bardzo skromnie żyjąc w bardzo trudnych warunkach, w pewnym momencie spróbowała, zupełnie przez przypadek, albo inaczej mówiąc, wynikła taka sytuacja, w której no, okłamała swoich wierzycieli, którzy chcieli odzyskać od niej pieniądze za lokal, w którym mieszkała, który wynajmowała wraz z rodziną. I pani Teresa stwierdziła, że ma sejf, w którym ona przechowuje gigantyczny spadek wyimaginowanego amerykańskiego milionera w wysokości $100 milionów, I co ciekawe, chodziło o to, że ona twierdziła, że nie, on może być tylko otwarty w pewnych określonych warunkach, w określonej sytuacji. Krótko mówiąc, no, obiecywała ludziom, że te pieniądze odzyskają. Co ciekawe, historia ta doprowadziła do tego, że w pewnym momencie rozwinęła się na taką skalę, że pojawili się u pani Teresy ludzie, którzy nawet byli gotowi zainwestować pieniądze w zamian za ekwiwalent w postaci tych pieniędzy z tego spadku. Oczywiście pani Teresa nie odmawiała przyjmowania tych pieniędzy, oczywiście podpisywano odpowiednie umowy. Brnęła dalej, stopa życiowa się podnosiła, doszło już do tego, że u schyłku XIX wieku była to jedna z bardziej znanych osób w świecie towarzyskim Paryża. Wraz ze swoją rodziną żyła już na bardzo wysokim poziomie. Ta sytuacja nie mogła trwać wiecznie. I doszło do tego, że w pewnym momencie zaczęto rzeczywiście podważać wiarygodność, domagano się od pani Teresy otwarcia tego sejfu, bo już środki finansowe, które można byłoby powiedzieć, zostały wpompowane w życie pani Teresy. Równoważyły w jakiś sposób, tak? Może nie tyle równoważyły, ale na pewno już zdecydowanie zaczęły prowokować do zadawania pytania, co z tym spadkiem. Gdy okazało się, że to jest po prostu jeden wielki, gigantyczny blef, który trwał 20 prawie lat, pani Teresa umknęła wraz ze swoją rodziną do Madrytu. Niezła historia. Jak zwykle, kłamstwo ma krótkie nogi, ale to oszustwo trwało 20 lat. 20 lat. Co ciekawe, doszło do sytuacji, którą nawet zajęli się psychologowie, ponieważ chodziło o to, że pani Teresa uwierzyła w swoje kłamstwo do tego stopnia, że w pewnym momencie zaczęła troszeczkę mieć problemy z rozróżnianiem rzeczywistości od fantazji. Co ciekawe, bardzo plastycznie potrafiła opowiadać również o majątku, który posiada dzięki temu spadkowi. Wszystko wymyślone. Wszystko było wymyślone. Ona w zasadzie funkcjonowała w usyłku XIX wieku tak, jak można byłoby powiedzieć, współcześni hakerzy. Włamując się do umysłów ludzi w jakiś sposób, chociaż niespecjalnie, to nie było jej intencją. W zasadzie ona została przymuszona własnymi okolicznościami własnego życia i zaczęła brnąć w to kłamstwo i zaczęła korzystać z tych właśnie elementarnych takich podstaw behawioryzmu społecznego. Ciekawości, zainteresowania, chciwości, wszystkiego tego, co nas w jakiś sposób łączy jako ludzi. Tak, musiała być przekonywająca. Bardzo była przekonywająca, skoro to trwało 20 lat. Tutaj może dokończę jeszcze tę wypowiedź, jeżeli chodzi o jej ucieczkę. Otóż właśnie uciekła do Hiszpanii, tam próbowała użyć sobie życie. Niestety już nie mogła udawać tej spadkobierczyni tej wielkiej fortuny i w krótkim okresie czasu została ujawniona jej obecność w Madrycie i właśnie w roku 1902 aresztowana. Niestety, przyznam szczerze, próbowałem dociekać, jak się zakończyła ta historia. Nie wiem, ale może ktoś z naszych słuchaczy zna, więc może ktoś zechce się z nami podzielić. No właśnie, jak zakończyła się ta historia co pani Teresy pieniędzmi, które co zostały, nazwijmy to, zainwestowane. Tak, bo to też w grę wchodziły setki tysięcy, jeżeli nie miliony. Oczywiście franków francuskich, ale ich wartość, trzeba pamiętać, w okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej, był równy funtowi czy dolarowi amerykańskiemu. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajewnik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. No to zachęcamy, gdyby państwo znali odpowiedź na tak postawione pytanie. 2 dwójki i 7 trójek. No, tajemnicza zagadka. Zachęcamy. Nie tylko w tej sprawie. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Janusz, były ursynowianin. Zirytowała mnie co nieco ta propozycja nazwy tunelu, tunel Enigmy. Żeby Niemcy się pysznili, że Polacy tak doceniają ich osiągnięcia w dziedzinie kryptologii, jeśli już to tunel polskich kryptologów. I tyle, no. przynajmniej będzie wiadomo, co jest grane. No, być może to był skrót myślowy, ale na pewno słuchaczowi chodziło o Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego. No, być może i taka nazwa by się przyjęła. Polskich kryptologów, którzy to rozszyfrowali, niemiecką enigmę. Bardzo panu dziękuję. W pozostałych sprawach, także w sprawie choinki, w sprawie szczepienia, bo te tematy również zajmują nas od początku dzisiejszego popołudniowego. Zapraszamy państwa. zd@polskieradio.pl 22773 7135. Za 14 minut 17. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go. Na arktyczne powietrze. Może właśnie to oni przywieźli Kaleo dziś na rozgrzewkę w dzisiejszej audycji popołudniowej. Sygnał od państwa w sprawie ubrania choinki, między innymi od pana Radka z Radomia. Informacja nadesłana pod adres zd@polskieradio.pl. Panie redaktorze, choinka od wczoraj ubrana, ale z lekką kłótnią, bo były dwie opcje. Córka Hania chciała na srebrno i złoto, a syn Adaś na kolorowo. No ale wypracowaliśmy jakiś kompromis. Z pozdrowieniami świątecznymi od pana Radka z Radomia. Bardzo dziękuję. No. uzasadnieniem, tak sobie myślę, nad tym kompromisem, srebro, złoto to przecież najcenniejsze kolory. Tak przynajmniej się wydaje, więc no może i tu jest taka wersja, która pogodziła obie strony. Czy udaje się w tych przedświątecznych przygotowaniach, również związanych z choinką, uniknąć kłótni? Państwa sposób na to właśnie, może to taka świecka tradycja związana ze świętami Bożego Narodzenia, że bez kłótni się nie obejdzie. Być może także w sprawie ubierania choinki. Chciałem powiedzieć, że wszystko ma swój czas i swoją porę. I choinkę powinno się ubierać w Wigilię. I to nie jest przymus, tylko tradycja. Tego się trzymajmy. Podpisałbym się pod tym, choć wiele osób nie ma na to czasu właśnie w Wigilię, bo wiele innych jeszcze obowiązków, ale z radością dziecięcą pamiętam właśnie ubieranie choinki. No powiedzmy gdzieś wczesnym popołudniem, koło południa w Wigilię. Właśnie. 2 2 7 3. Wspomniałem jeszcze o tym, że dziś w kalendarzu świąt osobliwych Dzień Ryby. Tak, zacząłem się zastanawiać nad kwestią Dnia Ryby, o którym mówił pan redaktor. Czy słuchacze może wiedzą, czy to chodzi o rybę zwierzę, czy o rybę komisarza, na przykład, ze znanego filmu? Bo może o to chodzi w Dniu Ryby. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3. Pamiętają państwo, co najczęściej komisarz ryba nucił? Chyba nie nazwiemy tego śpiewem. W tej sprawie także nasz numer telefonu. Zapraszamy do Trójki. 9 minut pozostało do godziny 17. Dla jednych to najważniejsza świąteczna tradycja, dla innych narzucone nam po wojnie danie. Karp w jakiejkolwiek postaci znów wraca do centrum zainteresowania kulinarnego. No, w końcu idą święta i ci, którzy chcieliby, by na wigilijnym stole zagościł karp, powinni się pospieszyć, bo właśnie rozpoczął się szczyt sprzedaży tej popularnej ryby. Na straganie z rybami, takie słyszy się rozmowy. Niech będzie. A mniejszego nie ma? To mniejsze. To mniejszy, proszę. Tak, od zawsze, od małego praktycznie pamiętam, że na stole wigilijnym był karpie. To są jak u babci, u nas w domu też jest. Proszę pani, ja ryb nie lubię. Ja 43 lata ryby łapałem. A przepis na przyrządzenie karpia może pan jakiś zna? Aha, kucharz znał. Jeden. Szedł do chłodni, wyciągał wołowinę i szła jakby. Na statku rybackim tak było. Prawdopodobnie trzeba go przemrozić przed smażeniem. Tak mi siostra mówiła, jak po prostu to wyjdzie, to zobaczymy. Dla kogo pan tego karpia kupuje w takim razie? Dla zięcia, niedoszłego. Przyszłego! Całe to wiadro? No tak. Sobie zażyczył 10 słoików w occie, no to wie pani, czyli to octu. Wiedzą, co je czeka? Myślę, że nie, ale generalnie nie lubią być poganiane. Adam Połuch z gospodarstwa rybackiego koło Drzonowa. Pewno zjadają karpia królewskiego, bezłuskowego, także... Jest łatwy w przygotowaniu, nie trzeba go skrobać. Takim my też dysponujemy tutaj w sprzedaży, także myślę, że jak najbardziej karp królewski. Generalnie dziko żyjący to jest sazan, on jest wtedy łuskowy, tak? Od 2016 roku jest zabroniona sprzedaż reklamówkowa, także my tutaj mamy na basenach przepływowych. Są odpowiednie warunki dla tego karpia, także myślę, że no z jednej strony dobrze, że tam ekolodzy się troszkę za to wzięli. No my tutaj mamy stworzone idealne dla niego warunki. No i generalnie cieszy się bardzo dużą popularnością, no zwłaszcza tydzień, dwa przed świętami, to jest olbrzymi szał, nie? Czyli ten boom już się zaczął? Już się zaczął, tak. Telefonów mamy miliony, także my już teraz jesteśmy tylko sprzedawcami detalicznymi, hurt już odpada. Kto zapomniał w hurcie kupić, no to już teraz ma problem. Po ile tych sztuk ludzie kupują? Jak to jest? Różnie. 2, 3, 10, 50. Zależy, kto ma jaką rodzinę. Przyjeżdżają firmy. Na przykład szefostwo wysyła pracownika, no i zaopatrzenie dla wszystkich pracowników. Nie sposób tego zliczyć. No mówię, od sztuki do setki nawet. Zależy od klientów. Część ludzi, jak z nimi rozmawiam, mówią, że nie lubią karpia, bo czuć go mułem. Co zrobić, żeby takiego odczucia właśnie nie było? W naszym przypadku jest tak, że my mamy tutaj niedaleko jezioro, z którego udławiamy z 2 miesiące wcześniej przed sprzedażą. No i przywozimy go tutaj do nas na obiekt. Tutaj mamy wodę przepływową, także przez te 2 miesiące takiej karencji, gdzie on jest sobie w wodzie przepływowej, smak mu jest po prostu wyczyszczony, zabity. Nie czuć. Nie mieliśmy jeszcze żadnej reklamacji, żeby nasz karp tutaj miał posmak muł. Ceny poszły bardzo dużo do góry. No, w tamtym roku sprzedawaliśmy w detalu po 16 zł, teraz mamy cenę 20 zł, także cały czas pikują do góry. Ale jak to będzie przed samymi świętami, na pewno cena nie spadnie, nie? Spowodowane jest to tym, że karpia na rynku jest bardzo mało. Jakby nie było, warunki są takie, że mamy tutaj teraz taki problem, że nie ma tych opadów deszczy. Wody gruntowe są niskie, jeziora wysychają. Także zarybianie tego karpia spadło. I przyrosty, i to wszystko, dlatego cena idzie do góry, bo jest mało go na rynku. Czyli jak ktoś chce kupować na święta, to już powinien się pospieszyć? Myślę, że tak. Widzę po ilości telefonów. Sam już tutaj ludziom mówię, żeby się pośpieszyli, bo nie wiadomo, jak będzie przed samymi świętami. No, naprawdę jest ogromna ilość telefonów, także myślę, że dziennie po 300-400 osób dzwoni z zapytaniem o karpia.